mi prieta santa, gózala, mi puchunguita, gózala, por ti me muero, gózala, mi cariñito, gózala, mi morenita, gózala, chinita santa, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala. Sonora, gózala, bailando pinto, gózala, gózala negra, gózala, con tu papito, gózala, bien sabrosito, gózala, apretadito, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala.